ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 49वीं कक्षा और अर्थ संग्रह की 16वीं कक्षा। विधि के संदर्भ में प्रयोग विधि पीछे हमने देखा था, कौन कौन सी विधियां देख चुके हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और अब प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि का विषय अभी चल रहा है। प्रयोग विधि कौन सी चीज कहां कैसे करनी है उसका क्रम हमें पता रहे तो हम आसानी से कर सकते हैं, शीघ्रता से कर सकते हैं, यानी विलंब नहीं होगा उसमें। और शास्त्रों में जो प्रयोग विधि बताई गई है यानी उसके क्रम को बताने के लिए संकेत किए गए हैं, वो कई ढंग से पता लगते हैं। उसके लिए उन्होंने 6 बातें बताई कि इन 6 तरीकों से हमें क्रम का पता लग जाता है, प्रयोग का पता लग जाता है। तो उसमें हमने श्रुति और अर्थ ये 2 देखे थे, उसके आगे के हैं वो आज देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 117 हिंदी में जो टीका है उसमें ऊपर से 3रा अनुच्छेद जो प्रारंभ हो रहा है, जो संस्कृत वाला श्लोक के नीचे जो उन्होंने पंक्ति लिखी है, इस प्रकार प्रयोग विधि भी प्रधान विधि ही है, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कैसे प्रयोग विधि प्रधान विधि कही है। प्रधान विधि का मतलब जो प्रधान कर्म के बारे में जो बताया जाता है और उसके क्रम को बता रहे हैं, तो वो अलग से कोई विधि नहीं हुई है। प्रधान जो कर्म है उसी के क्रम को बताया जा रहा है, तो उसी के प्रयोग को बताया जा रहा है, तो ये प्रधान विधि हुई, उसी के अंतर्गत ही तो आएगी, अलग से कोई विधि नहीं है। ये प्रधान कर्म से भिन्न विधि नहीं है, ठीक है। तो उसी अभिप्राय से प्रतीत हो रहा है जी। यूं अगर इसी तरह से माने तो फिर जो हम अंग का जो कथन करते हैं, अंगी का, प्रधान का, तो फिर वो जो अंग है वो भी प्रधान के लिए है, तो फिर उसको भी प्रधान विधि कह सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है कि अंग प्रधान के लिए ही होता है, लेकिन प्रधान कर्म के एक जो पूरा बड़ा एक विस्तृत हो गया उसमें भी एक मुख्य कर्म होता है, वो पूरा नहीं होता है। प्रधान कर्म मुख्य कर्म एक होता है और उसके सहायक अंग अनेक होते हैं, वो सब मिलाकर के एक पूरा प्रारूप बनता है। तो प्रधान और अंग की दृष्टि से भेद हो गया, लेकिन यहां प्रयोग प्राशुभाव के लिए जो चीजें बताई गई हैं ये विधियां कोई अलग से नहीं है, इन्हीं के अंतर्गत ही आएंगे, केवल इतना ही तात्पर्य समझ में आता है। प्रयोग विधि भी प्रधान विधि ही है, कोई भिन्न विधि नहीं है, अलग से किसी कर्म की विधि नहीं है। इन्होंने ऊपर भी लिखा है इसको सामान्यतः प्रधान विधि ही समझना चाहिए। ठीक है, भिन्न नहीं है उससे, केवल इतना ही तात्पर्य लेना चाहिए। और हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 115 इसमें 37वां जो अनुच्छेद है, 37वां, हाँ 37वां, इसमें से नीचे से 4थी पंक्ति, अन्यथा ही किम एतदनंतरम एतत् कर्तव्यम एतदनंतरम। इसमें आचार्य जी इसके बाद यह करना चाहिए या इसके बाद यह करना चाहिए, इसकी असमंजस्य की आपत्ति होती है। यदि अविलंब नहीं मानेंगे तो ये कह रहे हैं, तो अविलंब नहीं मानने पर यह असमंजस क्यों होगी? क्योंकि वहां पर जब प्रयोग विधि में क्रम बता रखे हैं तो विलंब करने पर भी क्रम तो वैसा ही रहेगा, तो असमंजस्यता किसमें आएगी उसमें? अगर प्रयोग विधि नहीं हो तो ठीक है, प्रयोग विधि से प्राशुभाव होता है इतना ठीक हो गया। ये जो ऊपर कहा गया सच अविलंबो नियते क्रमे आश्रिय माने भ्रवती, आप जब क्रम कहेंगे तो क्रम तो तभी कहलाएगा ना, क्रम तो तभी कहलाएगा जब हम उसको अविलंब करेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। यदि हमने उसमें विलंब कर दिया तो अब क्रम नहीं रहेगा, क्रम टूट जाएगा। विलंब कर दिया, क्रम का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब हमने विलंब कर दिया तो एक ये, एक ये और एक ये। अब जब आपस में संबंध नहीं रहा, विलंब होने से संबंध नहीं रहा, अब संबंध नहीं रहा तो कोई किसी को कभी भी कर लेगा, कोई किसी को कभी भी कर लेगा, आगे पीछे कर लेगा। इतने अंश में ही लेना, आपका अभिप्राय यह है कि भाई ठीक है विलंब हो गया तो भी हम क्रम बना करके रखेंगे, विलंब हो गया तो भी हम क्रम बना के रखेंगे। लेकिन जो चीजें विलंबित होती हैं और क्रम नहीं जोड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, विलंब होने का मतलब है क्रम टूटना वहां पर, तो आगे पीछे हम कुछ भी कर लेते हैं, उतने ही अंश में लेना चाहिए इसको। अन्यथा ही किम एतद अनंतरम एतद कर्तव्यम एतद अनंतरम वा इति प्रयोग विक्षेपा पत्ते है। अब विलंब तो एक के बाद में दूसरे का भी है, विलंब तो और किसी का भी है, विलंब से हो रहे हैं तो ठीक है कभी वो कर लो चाहे वो कर लो, इस रूप में आएगा। और अनंतरता रही यानी तत्काल बाद में कर रहे हैं तो क्रम हो गया, तो नहीं इसके बाद यही होना है, इसके बाद यही होना है। किंतु आचार्य जी यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा आगे पीछे क्यों होगा, क्योंकि जब एक जगह पर हमें क्रम बताए हैं तो हम ठीक है एक गलती ये कर रहे कि विलंब कर रहे हैं, किंतु जब हमें क्रम पता है तो आगे पीछे तो होगा नहीं। यदि क्रम पता है तो ये विलंब से क्रम को टूटता हुआ देख रहे हैं, विलंब अगर हो गया तो उसमें क्रम को टूटता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है ये इधर हुआ बहुत समय में, ये इधर हुआ बिल्कुल अलग अलग चीजें हो गई, तो क्रम को ही टूटना देख रहे हैं विलंब से, इसलिए कह रहे हैं जब क्रम टूट जाएगा तो आगे पीछे होने लगेगा। अगर आप विलंब से करते हुए भी क्रम को निर्धारित कर चुके हैं तब तो विलंब होने मात्र से क्रम नहीं बदलेगा। आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि क्रम का हमें पता लग गया इसके बाद ये करना चाहिए, और बहुत विलंब से हमें पता लगता है इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर कब करेंगे हम उसको? कभी भी करेंगे। मान लीजिए यज्ञ की कुछ प्रक्रियाएं हैं, पहले अग्निदान करना है, फिर कुछ और करना है, जल सिंचन करना है, विशेष आहुतियां देनी है, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम किया हुआ है। अगर इनको बहुत दूर दूर कर दें हम तो वो सोचेगा इनका एक दूसरे से संबंध तो है नहीं, तो चाहे तो अब इसको कर लो चाहे इसको कर लो कोई बात है, वो एक किसी में विकृति आ सकती है। अब यूं तो बहुत सी चीजें हम बहुत लंबे लंबे समय बात करते हैं, लेकिन फिर भी क्रम है कि इसका पहले ये, फिर दो दिन बाद ये, या 8-10 दिन बाद ये, उनकी दृष्टि से तो उतना काल भी अनंतर ही है, लेकिन उसको और लंबा कर दिया तो, बहुत लंबा कर दिया तो, बीज बोया फिर पानी दिया उसमें फिर इतने समय बाद ये तो एक क्रम हो गया। और अगर यूं बिल्कुल ही हो, बहुत दूर कर दिया बीज अभी बोया और 6 महीने बाद में पानी दिया, तब दोनों में संबंध बनाएंगे क्या? क्यों? बोले नहीं, कहा था बीज बोना और फिर पानी देना, तो उसका संबंध टूट जाएगा। बोले पानी दिया किस लिए गया 6 महीने बाद? बीज तो, और वो बीज तो मतलब एक तरह से समाप्ति हो जाएगा, अंकुरित ही नहीं होगा। अब जो पानी दिया गया है उसका उससे संबंध नहीं जुड़ पाएगा, यानी जितना उचित काल है उससे ज्यादा काल हो जाएगा तो हमें लगेगा ये तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है तो कभी भी कर लो, पहले पानी दे दो फिर बीज दे दो, बो दो और कुछ कर दो। तो दूरी के कारण ये क्रम को भंग होता हुआ देख रहे हैं, इतना ही है बस। और पूछे ओम। अच्छा जी प्रश्न 114 इसमें जो 114 24 14 जी हाँ 114 यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है सन्निपत्य पत्योपकारकम तु द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते इदम एव च आश्रयी कर्म इति उच्यते। तो अच्छा जी यहाँ पर जो द्रव्य देवता आदि जो पदार्थ हैं ये याग आदि के सहायक होते हैं क्योंकि मूल तो इसलिए आश्रय कह रहे हैं आश्रय जो यहाँ पर कहा गया। हाँ ये इसके कर्म पे ही आश्रित होते हैं, इनका आश्रय कर्म होता है, ये उसी पे आश्रित रहते हैं और कहीं उसी के लिए किए जाते हैं ये। एक दूसरा ये जो है ना ये तो पहले याग स्वरूप अपि युज्यते ये तो यहां पर हो गया सन्निपत्ति उपकारक का, और फिर जो ये पंक्ति वैसे यहां पर कई टीकाकार इसको कहते हैं अस्थान में है और अस्पष्टता को उत्पन्न करती है, इसकी विवेचना भी की जाती है। मीमांसा न्याय प्रकाश में ठीक स्थान पर पढ़ी गई है, मीमांसा न्याय प्रकाश भी ऐसा ही ग्रंथ है लेकिन वो विस्तृत है कुछ। उनका इन लोगों का कहना है कि इसको संक्षेप जो किया गया तो संक्षेप में कुछ बातें टूट गई हैं, छूट गई हैं, अस्पष्ट हो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं। हाँ सन्निपत्योपकारक जो कर्म है इसको इन्होंने आश्रयी कर्म कहा है। अच्छा जी यहाँ पर प्रयोग विधि जो बताया हम कहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि तद अविलंबे अपि प्रमाण अभाव इति, तो हाँ। ये जो प्रकृति याग होते हैं सोम याग आदि तो उसमें जो उसके अंग हैं मूल के प्रकृति याग के प्रयाज आदि हाँ। और उसके भी जो अभिक्रमण आदि जो अंग हैं अंग के अंग तो उनमें जो अविलंब विधि होती है तो उसको भी उसमें तो कुछ वहां पर क्रिया करने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो क्रिया की जाती है वहां पे तो विलंब होता है जो नहीं इतना तो विलंब होता ही है, जो उचित है वो तो समय लगता ही है उसमें, एकदम तो शीघ्रता से कर नहीं सकते संभव नहीं है, तो जितना समय लगता है उचित है उसकी तो कोई बात नहीं है, जितना आवश्यक है उचित है उससे अधिक समय लगता है उसी को विलंब कहा जाएगा, इतना उचित है उसको विलंब नहीं कहते। और कोई बोले ओम। अच्छा जी 118 पृष्ठ पर जी तीसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति जी एक प्रसरता भंग वयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्, ये एक वाक्यता की भंग से अशक्य किस रूप में? हाँ एक तो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसको पास से करके तेज बोलिए। आपका प्रश्न यह है कि एक प्रसरता भंग कैसे हो रही है यहाँ पर, एक वाक्यता भंग, एक प्रसरता भंग का मतलब है एक वाक्यता का भंग होना, एक वाक्यता अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, एक प्रयोजन होता है तो एक वाक्यता होती है उसके किसी की भी, एक वाक्यता किस आधार पर देखी जाती है क्योंकि एक विशेष प्रयोजन के लिए कुछ शब्दों का समायोजन किया गया है, ये एक विधि होती है उसके अंदर। यदि उसमें दो दो चीजें हो रही हो, दो दो चीजें हो रही हो तो वो दो वाक्य माने जाएंगे। इसमें मीमांसा में और आगे देखेंगे हम विस्तार से, एक वाक्य है यदि उस वाक्य के दो टुकड़े हमने कर दिए, अभी जिसको हम एक वाक्य कह रहे हैं उसको दो टुकड़े कर दिए, और दो टुकड़े करने के बाद भी एक दूसरे उन दोनों वाक्यों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो जो पहले वाला था वो एक वाक्य नहीं था, दो वाक्य थे वो। यदि एक वाक्य के टुकड़े करने पर आकांक्षा रहती है एक दूसरे की, अपूर्णता रहती है, तो कहते हैं कि एक वाक्य था, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, एक सूत्र आएगा वाक्य के, विभाग करने पर यदि वो साकांक्ष हो जाता है, अपेक्षा रहती है उसको, भाई वाक्य पूरा नहीं हुआ और क्या बोलो, राम कल गांव को गया, एक वाक्य है, एक वाक्य हमें लग रहा है। अब इसको दो वाक्य, दो टुकड़े कर दीजिए, राम कल गांव को गया, अब ये टुकड़े कर दिए, अब इनको अपेक्षा है ही नहीं एक दूसरे की, राम कल, अब ये क्या हुआ, अपूर्णता हुई ना, हमें आकांक्षा है, इच्छा है कि कुछ और आना चाहिए यहां पर, राम कल इसका आकांक्ष हो गया। तो वाक्य उसे कहते हैं जो अपने आप में तो पूरी बात कह रहा है, और लेकिन यदि टुकड़े कर दिए तो साकांक्ष हो जाता है। लेकिन यदि किसी वाक्य के ऐसे दो टुकड़े हो गए जो कि साकांक्ष नहीं हो रहे, साकांक्ष नहीं है, स्वतंत्र हो गए हैं, निराकांक्ष हैं, तो जो पहला वाक्य जिसको हम एक वाक्य कह रहे थे वो वास्तव में दो वाक्य हैं, वहां तो बना हुआ एक है लेकिन दो वाक्य आ रहे हैं, तो वाक्य में एक वाक्यता नहीं रही, वो वाक्य एक वाक्यता होगी, दो वाक्य मिले हुए हैं वहां पर, दो वाक्य मिले हुए हैं। तो जब दो वाक्य वहां निकल रहे हों, दो विधियां हो रही हों, तो इसको वाक्यता, एक वाक्यता का भंग कहा जाता है, कि वास्तव में एक वाक्य नहीं है, वो एक से अधिक है, दो है या अधिक भी हो सकते हैं। एक वाक्य एक ही वाक्य होना चाहिए, उसमें दो वाक्य घुले मिले नहीं होने चाहिए। वाक्य का लक्षण कैसे करेंगे, वो सब जो विवेचना चलती है। जब इस पंक्ति को देखिए, वशट करतु प्रथम भक्ष, इसके लिए इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा इति तो क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, क्रम को भी बता रहा है और पदार्थ को भी बता रहा है। तो एक प्रसरता भंग के भय से, भक्षा का तो अनुवाद मान ले कोई, ये भक्ष का तो अनुवाद मान लेंगे, नहीं तो भक्ष की विधि होगी और क्रम की भी विधि होगी, दो विधियां हो गई ना, एक क्रम को बता रहा है और एक भक्ष को बता रहा है, दो विधियां हो गई। तो कोई ये सोचे कि इसकी एक प्रसरता भंग हो रही है, हम दो क्यों माने, एक ही मान ले यहां पर, तो भक्ष का अनुवाद कर लेंगे और क्रम की विधि मान लेंगे, तो एक क्रम परक वाक्य हो जाएगा। अगर भक्ष का भी कहीं और भक्ष को भी अगर हम अनुवाद मान लें तो केवल क्रम को बताएगा ये वाक्य, तो एक वाक्यता होगी, दो बातें नहीं आएंगी इसमें। तो ऐसा अगर कोई कहे तो बोले कि ये ठीक नहीं होगा, क्यों, क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वात्, क्योंकि ये वाक्य केवल क्रम को बता ही नहीं सकता है, ये वाक्य केवल क्रम को बता नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि भक्ष की विधि पहले कहीं की नहीं गई है इसके, इसलिए, तो इसलिए इसको क्रम विशिष्ट पदार्थ कहा गया। आप जो पूछना चाह रहे थे उसका हो गया उत्तर, हाँ, और कुछ उसी के नीचे आचार्य, हाँ, जो श्रुति पाठ आदि से जो बलवान बताया, हाँ, इसका जो उदाहरण कृप में दे रहे कि पास में रख के बोली, आवाज कम आ रही है, अश्विनो दशमो गृह्यते थी, हाँ, तो ये किस रूप में बन रहे यहाँ पे प्रबलता, पाठ की प्रबलता है यहाँ की श्रुति की प्रबलता हो रही, श्रुति की प्रबलता है ये जो है ना, अश्विनो दशमो गृह्यते, ये जो दशमह है ये श्रुति है, अर्थात क्रम बोधक साक्षात वचन यहां पर पढ़ा गया है। श्रुति का मतलब श्रवण, जिसका हम श्रवण करते हैं, लिखा हुआ है, सुना जा रहा है, अगर क्रम को बताने वाला साक्षात शब्द या वाक्य है तो ये श्रुति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो दशमह, तो ये सीधे सीधे क्रम को बता रहा है, दसवें स्थान पर बता रहा है, तो ये श्रुति हो गई। तो क्यों ये बलवान हो गया, क्योंकि वैसे ये कहां पर था, तृतीय स्थान पर पढ़ा गया था, अगर पाठ को देखते, पाठ के अनुसार अगर हम देखते तो ये तीसरे स्थान पर पढ़ा हुआ था। यदि श्रुति नहीं होती है तो अर्थ के अनुसार काम हो जाता है, अर्थ, श्रुति और अर्थ का भी पता नहीं लग रहा है, निर्धारण नहीं हो रहा है, तो पाठ के क्रम से निर्धारण हो जाता है क्रम का। लेकिन वहां श्रुति भी पढ़ी हो और पाठ से भी पता लग रहा है, पाठ से तीसरा स्थान उसका प्राप्त हो रहा है और श्रुति से दसवां प्राप्त हो रहा है, तो दो विरुद्ध चीजें हो गई, मानना तो एक ही पड़ेगा, नहीं तो संदेह है कि ये करें या वो करें, तो कौन सा मानेंगे। तो जब दशमा कह दिया गया तो उधर क्रम में भले ही, पाठ क्रम में भले ही उसको तीसरे स्थान पर पढ़ा गया हो, दशमा कहना ये इतना प्रबल प्रमाण हो गया कि अब इसके आगे कुछ नहीं, दूसरे की किसी की नहीं चलेगी, ये सबसे प्रबल माना जाएगा। ठीक है बोलिए। ओम आचार्य जी 114 पृष्ठ पर अनुच्छेद 36 की ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें द्रव्य देवता और संस्कार ये तीन चीजें हैं। तो द्रव्य तो व्रीही आदि है तो स्पष्ट हो गया, देवता और संस्कार क्या चीज होती है? संस्कार जैसे पीछे प्रोक्षण आया था व्रीहीन प्रोक्षति, वो संस्कार माना जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, इसको गुणांतराधान कह लीजिए ऐसा। और देवता? देवता तो जिसके लिए द्रव्य का त्याग किया जाता है उसको देवता कहते हैं। वो अलग अलग जगह अलग अलग देवता निर्धारित किए गए हैं और मीमांसा दर्शन में भी देवता से संबंधित चर्चाएं आएंगी बहुत सारी, कि देवता होते हैं नहीं होते हैं कैसे होते हैं, लेकिन देवताओं को ये मान के चलते ही हैं। द्रव्य दिया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है, तो किसके लिए किया जा रहा है वो तो निर्धारित होना ही चाहिए, उसी को देवता कहते हैं यहाँ पर, जिसके लिए दिया जा रहा है। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 124। तो श्रुति अर्थ और उसके बाद में है पाठ, तो पाठ क्रम, पाठ का जो क्रम है वही पाठ के नाम से कहा गया है। तो अर्थ संग्रह के पृष्ठ संख्या 124 और जो प्रकरण में संख्या है ये 40वां। पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः स पाठ क्रम। पदार्थ यानी कर्म, कर्म के बोधक बताने वाले वाक्यों का जो क्रम होता है उसको पाठ क्रम कहते हैं। विभिन्न कर्मों को बताने वाले जो वाक्य हैं, ये करो ये करो ये करो ये करना चाहिए इत्यादि, उन वाक्यों का जो क्रम है, वो वाक्य जिस क्रम से पढ़े गए, पहले इस वाक्य को पढ़ा गया, फिर इस वाक्य को पढ़ा गया, फिर इस वाक्य को पढ़ा गया, ये जो उन वाक्यों का क्रम है उसको पाठक्रम कहते हैं। क्रिया से संबंधित वाक्यों को जिस क्रम से पढ़ा गया है उसको पाठक्रम कहते हैं। तस्माच्च पदार्थानाम क्रम आश्रियते, और उससे यानी मंत्रों को या वाक्यों के क्रम से पदार्थों का यानी क्रियाओं का क्रम भी पता लगता है, उसी के आधार पर क्रियाओं का कर्म निर्धारित किया जाता है। जहां श्रुति और अर्थ नहीं है वहां पर पिछले दोनों ही होने चाहिए, वहां ये लगेगा। आगे ये नहीं क्रमेण वाक्यानि पठितानि, इसी बात को खोल रहे हैं कि भाई जिस क्रम से वो वाक्य पढ़े गए हैं उस शास्त्र में, तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्ययम् जनयन्ति, जिस क्रम से पढ़े गए हैं उसका जो अर्थ है बोध होता है वो भी उसी क्रम से आएगा। पहले वाक्य को पढ़ा तो उसका अर्थ आ गया, दूसरे वाक्य को पढ़ा तो उसका अर्थ आ गया, तीसरे को पढ़ा तो उसका अर्थ आ गया, वाक्य को पढ़ते जाएंगे तो अर्थ तो साथ साथ आता जाएगा। तो पाठ का जो क्रम था उसी क्रम से अर्थ का भी क्रम होता है, हमें उसी तरह पता लगता है। अब उससे आगे कहते हैं यथा प्रत्ययम च पदार्थानाम अनुष्ठानम, और जैसे जिस जिस अर्थ को हमने जाना है जिस क्रम से, उसी क्रम से उन कर्मों का भी अनुष्ठान होता है, होना चाहिए। सच पाठो द्विविधः, ये पाठ दो प्रकार का होता है, पहला मंत्र पाठ हो ब्राह्मण पाठश्च इति, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। मंत्र पाठ मतलब जो संहिता का भाग होता है, संहिता का वेद का जो सीधा सीधा भाग होता है संहिता पाठ, वो मंत्र कहलाता है, वो मंत्र का पाठ है। विभिन्न कर्मों के लिए जो मंत्र जिस क्रम से पढ़े गए हैं उस हिसाब से देखा जाता है, निर्णय किया जाता है। और दूसरा है ब्राह्मण पाठ, ब्राह्मण पाठ वो होता है जो मंत्रों को उद्धृत करते हुए ये कहता है कि इससे इस क्रिया को करे, क्रिया को सीधे कहने वाले जो वाक्य होते हैं वो ब्राह्मण पाठ कहलाते हैं। तो दोनों ही पाठ हैं। आगे तत्र आग्नेय अग्निशोमीयोः तत्तत् याज्ञानुवाक्यानां पाठात् यह क्रम आश्रियते स मंत्र पाठा। तब इसमें उदाहरण दिया आग्नेय और अग्निशोमीय, ये दो अलग अलग याग मान लिए इन्होंने, इन दो यागों का उदाहरण दिया। इनके जो अपने अपने याज्ञा अनुवाक्या पाठ मंत्र दिए गए हैं, मंत्र पढ़े गए हैं, उन उनको उसी क्रम से करना चाहिए, मंत्र जिस क्रम से दिए गए हैं या जन वाक्य मंत्र उसी क्रम से करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने जैसे वहां व्याख्या की है उसी मंत्र के एक भाग को यज्ञ के रूप में और उसके दूसरे भाग को प्रारंभ के भाग को अनुवाक्य के रूप में और उसके आगे के भाग को यज्ञ के रूप में, इसलिए वो उसी मंत्र को यज्ञानुवाक्य कहते हैं। उसी का कुछ भाग बोलते हैं जिससे देवता का आह्वान करते हैं वो अनुयाज्या अनुवाक्य, और जो आहुति दी जाती है उस भाग को यज्ञ के नाम से कहा गया। तो अनुवाक्य और यज्ञ, तो वहां मंत्र जिस क्रम से पढ़े गए हैं उसी क्रम से क्रिया की जाएगी, उसी से क्रम का बोध होगा, ये मंत्र का हो गया। आगे सचायम मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठात बलियान, तो दो पाठ थे मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। इसमें मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा बलवान होता है, यदि दोनों की प्राप्ति हो रही है तो मंत्र पाठ के अनुसार काम किया जाएगा। क्यों है उसका कारण बता रहे हैं, अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वात्। हम जो मुख्य कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो अनुष्ठान कर रहे हैं, वही तो उसी के लिए तो ये सारी चीजें हैं, ये साधन के रूप में है। ये सारे पाठ मंत्र पाठ या तो ब्राह्मण पाठ उसके अंग हैं। अंगी कौन है, वो अनुष्ठान, वो क्रिया। तो उस क्रिया का अंतरंग कौन है, निकट कौन है, जो अंतरंग है वो बलवान होगा, जो बहिरंग है वो दुर्बल माना जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री का निजी सचिव है, एक प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव हैं, तो निजी सचिव है वो अंतरंग है, निकट है, वो दूसरे दूर के हैं। इसी तरह से किसी का कोई अंतरंग अभिन्न मित्र है, मित्र तो बहुत सारे हैं लेकिन एक अंतरंग मित्र है, एक दूर का मित्र है, तो उन दोनों में से किसकी बात मानी जाती है, तो अंतरंग की। यदि दोनों बातें ठीक है तो, गलत सही हो गए तो फिर एक अलग निर्णय जाएगा, लेकिन दोनों बातें ठीक हैं तो किसकी मानेंगे, अंतरंग की मानते हैं, अंतरंग की बलवानता बलवत्ता होती है। तो अनुष्ठान में ब्राह्मण वाक्यों की अपेक्षा मंत्र पाठ का अंतरंगत्व है। वो अंतरंगत्व क्यों है उसको समझा रहे हैं आगे, ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगाद बहि एव इदम कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। ब्राह्मण वाक्य है वो चरितार्थ कब हो जाते हैं, तो कहा प्रयोगाद बही, प्रयोग यानी अनुष्ठान, अनुष्ठान से बाहर, अभी अनुष्ठान शुरू नहीं किया है, उस क्रिया का अनुष्ठान या प्रयोग नहीं चल रहा है, उससे पहले ही वो कुछ कह करके और समाप्त हो जाते हैं, यानी चरितार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगाद बही एव इदम कर्तव्यमिति, यह करना चाहिए, इसको जना करके चरितार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण वाक्य केवल यह कहता है ये करना चाहिए, अभी किया नहीं है लेकिन किसी को प्रेरणा दे दी ऐसा करना चाहिए, उसको प्रेरणा मिल गई, यहां मेरे को ऐसा करना चाहिए, अब इसके बाद में वो करेगा, तो करना तो बाद में प्रारंभ होगा, उससे पहले ब्राह्मण वाक्य तो चरितार्थ हो चुका है, उसका यही तो प्रयोजन था, प्रेरणा देना कि ऐसा करो, और उसने स्वीकार कर लिया ऐसा करना है, ब्राह्मण वाक्य चरितार्थ हो गया। तो प्रयोग के बाहर ही इदम कर्तव्यमिति, ये करना चाहिए, बस इतना कह करके वो चरितार्थ हो गया। और मंत्रः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते, जो मंत्र भाग है वो तो अनुष्ठान में प्रयोग में साथ में विद्यमान रहता है, उसको बोलते हुए क्रियाएं की जाती हैं, तो क्रिया के अनुष्ठान के समय में, अनुष्ठान काल में मंत्र रहते हैं, इसलिए उसका अंतरंगत्व है। अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, क्यों मंत्र वहां पर रहते हैं कि ये जो अनुष्ठान का क्रम है, इसके बाद ये करना चाहिए ये करना चाहिए, इसके स्मरण क्रम के अधीन होने से, कि हमें पहले स्मरण होना चाहिए ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, और वो स्मरण किस आधार पर होता है, वो मंत्रों के आधार पर होता है, हमें मंत्र याद आते हैं कि इसके बाद ये मंत्र है ये मंत्र है, उसके अनुसार वहां क्रियाएं करते चले जाते हैं की जाती हैं। अनुष्ठान के का क्रम स्मरण पर आधारित है और वो स्मरण मंत्रों के पे आधारित है, इसलिए वो वहां पर अंतरंग होते हैं। आगे तत्क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात् अंतरंगो अयम मंत्र पाठयति, तो इसको पीछे से देखिए, अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, अनुष्ठान का क्रम हमारे स्मरण पर निर्भर रहता है, और तत्क्रमस्य, तत्क्रमस्य मतलब स्मरण क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात्, मंत्रों के क्रम के अनुसार ही हमें स्मरण आता है। अंतरंगोयम मंत्र पाठ है, तो मंत्र पाठ अंतरंग है। अब जैसे हमें संविधाएं देनी है, तीन संविधाओं को देना है, जल सिंचन करना है इत्यादि जो सारे किए जाते हैं, तो एक तो है कि हमें ये करना है, लेकिन वो उस समय कैसे याद आता है, जब हम मंत्र बोलते हैं हमें पता है कि इस मंत्र के साथ ये क्रिया जुड़ी, और मंत्रों का क्रम हमें पता है इस तरह बोलते हैं, तो जैसे ही मंत्र आता है हमें पता लगता है ये क्रिया करनी है, ये मंत्र आया तो ये क्रिया करनी है। तो क्रियाओं को करने के लिए उनका क्रम याद रहना चाहिए, और क्रम हमारे को मंत्रों से पता लगता है। आगे प्रयाजानाम समिधो यजति तनुनुपातम यजति इत्येवं विद पाठ क्रमात् यह क्रमा स ब्राह्मण पाठ क्रमात्। तो मंत्र क्रम को उन्होंने ऊपर बता दिया, मंत्र पाठ को बता दिया। अब दूसरा बता रहे हैं, ये जो वाक्य है समिधो यजति तनुनुपातम यजति, ये जो प्रयाजों के कहे गए हैं, ये जो भाग हैं, ये विधि पाठ हैं, और इनसे क्रम का हमें पता लगता है, और ये ब्राह्मण पाठ है, ये मंत्र के भाग नहीं है, मंत्र के भाग नहीं है, संहिता के भाग नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण के भाग है। जो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से पुस्तकें मिलती हैं उसमें मंत्र का पाठ भी होता है और ब्राह्मण अंश भी होता है, दोनों रहते हैं, और जो संहिताएं रहती हैं उसमें केवल मंत्र भाग रहता है, उसमें ब्राह्मण का भाग नहीं रहना चाहिए, ब्राह्मण का भाग नहीं होता है। जो मंत्र भाग है उसको अपौरुषेय माना जाता है, और ब्राह्मण भाग है वो मनुष्यकृत माना जाता है, विनियोग कैसे कैसे करना चाहिए। हालांकि ये जिस तरह से व्याख्याएं करते हैं उसमें ये ब्राह्मण को भी अपौरुषेय मानते हैं, पर उसमें अगर हमें करना भी हो ब्राह्मण का अपौरुषेयत्व, तो उसमें जो मंत्र भाग आया हुआ है केवल उसका अपौरुषेयत्व मानना चाहिए, बाकी का नहीं। मीमांसा के अनुसार बाकी जो है वो अपौरुषेय नहीं कहलाएंगे, वो पौरुषेय होते हैं। आगे यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानी अर्थम विधायक कृतार्थानी, ये जो ब्राह्मण वाक्य मान लो समिधो यजति तनुनुपातम यजति, तो पीछे इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण वाक्य प्रयोग विधि अनुष्ठान के पहले ही, अनुष्ठान के पहले ही प्रेरणा देकर के चरितार्थ हो जाते हैं, तो उसी को दोहरा रहे हैं। यद्यपि ब्राह्मण वाक्य अर्थ को विधान करके कृतार्थ हो जाते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं कि हाँ हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, लेकिन फिर भी प्रयाजादी नाम क्रम स्मारकांतरस्य, इसको प्रमाण शब्द यहां बीच में जोड़ लेते हैं, क्रम स्मारक प्रमाणांतरस्य अभावात् तानी एव क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। तो ब्राह्मण वचनों का प्रयोजन तो केवल यह था कि आप प्रयोग करो, इतना बता दिया, लेकिन इनके क्रम को बताने वाला कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, यानी दूसरा कोई वचन आदि नहीं प्राप्त हो रहा है हमारे को, ऐसी स्थिति में ये ब्राह्मण वचन भी क्रम को बताने में सहायक हो जाते हैं। यदि प्रमाणांतर मिल रहा है यानी मंत्र मिल रहा है, तब तो मंत्र के अनुसार ही क्रम निर्धारित होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो ब्राह्मण वचन भी इस काम को कर देगा, यद्यपि वो चरितार्थ हो चुका है प्रेरणा दे करके, ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका उपयोग यहां पर किया जाता है, तो ये ब्राह्मण पाठ कहलाएगा। तो पाठक्रम दो तरह से, मंत्र पाठ से और ब्राह्मण पाठ से पता लगता है हमारे को। हो गया, आगे तो हमने तीन चीजें देखी, पहला श्रुति, दूसरा अर्थ, तीसरा पाठ, अब चौथा है स्थान। स्थान से भी हमें क्रम का पता लगता है उन कर्मों का, तो उसको बता रहे हैं आगे पृष्ठ संख्या 127 और ये अनुच्छेद से क्रम, ये जो सारा प्रकरण है वो 41वां। स्थानम नाम उपस्थिति, स्थान का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति मतलब बुद्धि में उपस्थित होना, स्मरण होना, कैसे वो आगे बताएंगे। यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते, स्थान का एक मतलब वो होता है ये वस्तु यहां है तो इस जगह पे ये भी आता है, उसका एक स्थान होता है, ये जगह होती है, एक तरह से वो क्रम ही होता है, ये कहां होगा ये कहते हैं स्थान है, किस स्थान पर ये होगा तो वो निर्धारित हो जाता है, तो ये बुद्धि के अंदर हमारे को उपस्थित हो जाता है। तो यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते, तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथम उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम्। जिसके स्थान पर जिसका अनुष्ठान किया जाता है, उसके उदाहरण आगे बताएंगे। जिसके स्थान पर जिसका अनुष्ठान किया जाता है तो वो पहले वाले पदार्थ के कर लेने पर स वह ही सबसे पहले उपस्थित हो जाता है, वो उसका उचित क्रम है। अभी इतने वाक्यों से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तो एक शब्दिक अर्थ किया है, उदाहरण के माध्यम से ये समझ में आएगा। देखिए आगे, अतः एव, इन पंक्तियों को हम दोबारा देखेंगे नीचे का समझ के, फिर लग जाएगा कि यहां क्या कह रहे थे ये। अतएव सद्यस्क्रे अग्निशोमीय सवनीय अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानाम अग्निशोमीय अनुबंध्यानाम सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्य आदौ सवनीय पशो अनुष्ठानम इतरयो पश्चात। देखिए इसमें पहला शब्द तो आया सद्यस्क्र, एक याक का नाम है, ये विकृति याग है, विकृति याग है ये, तो ज्योतिष्टोम तो प्रकृति याग है, सोम याग तो प्रकृति याग है, ज्योतिष्टोम ये विकृति याग है। विकृति याग में सारी बातें कही नहीं गई होती है, तो उसमें प्रकृति से आती है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति से बहुत सारी बातें आती है। सद्यस्क्रम में इसमें सत्य, सत्य है मतलब शीघ्र ही, एक ही दिन में, एक ही दिन में जो चीज की जाती है उसको सद्यस्क्र, ऐसा याग है। वैसे मान लीजिए कई दिन में होता है वो, ना उन सबको मिला के शीघ्रता से कर रहे हैं और एक ही दिन में उसको कर रहे हैं, ऐसा ये याग है, तो ये सद्यस्क्र है। अब उसमें तीन अनुष्ठान साथ साथ प्राप्त हो रहे हैं, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंधे, ये तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं। जैसे पीछे भी आया था तो अग्निशोमीय चौथे दिन होता है, सवनीय पांचवें दिन होता है और अनुबंध आवसत्य दिन अंतिम दिन होता है। तो यहां अब एक ही दिन में होना है, तो तीनों की प्राप्ति होने लग रही है एक ही दिन में। तो तीनों को कैसे करें, तो सामान्य दृष्टि से हमारे मन में क्या आता है, वहां जिस क्रम से करा गया है वह यहां पर भी उसी क्रम से कर ले तीनों को, एक ही तो दिन में करना है, अनेक दिन में है तो एक दिन में कर लिया तो एक दिन में भी उसी क्रम से कर लें, प्रथम दृष्टिया हमारे मन में यह आता है, यहां दूसरे ढंग से करेंगे। तो सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्य, एक स्थान सहानुष्ठान कर्तव्य होने लगा, सहानुष्ठान के लिए एक वचन भी मिल जाता है कि इनको एक साथ करना चाहिए, सह पशुन आलभेता, आगे वाक्य आएगा कि इन तीनों को साथ साथ ही कर ले, तीनों को साथ साथ कर ले। पीछे जो किया था यानी तीन दिनों में जो किया था उनके सबके अपनी अपनी कुछ पूर्व में विधि है, फिर और है, फिर वहां पर ये करते हैं, अब एक ही दिन में करने हैं तो कहा कि तीनों को साथ साथ कर ले। अब साथों को करें तो इनका क्रम क्या रखें, यहां पर क्रम क्या है, अग्निशोमीय सवनीय और अनुबंध, ये क्रम है वहां पर जो प्रकृति में है, अग्निशोमीय सवनीय और अनुबंध प्रकृति में ये क्रम है, तो क्या उसी क्रम को यहां पर रखें, ये विचारणीय बात है। तो सहानुष्ठाने कर्तव्य, इनको साथ साथ करना है, ये प्राप्त होने पर आदौ पहले सवनीय पशु अनुष्ठानम, सवनीय पशु का पहले अनुष्ठान होगा, इतरयो हो पश्चात, बाकी दो का बाद में होगा। अब बाकी दो का बाद में होगा तो अब कैसे क्रम बन गया, पहले सवनीय आया फिर अग्निशोमी आया फिर अनुबंधे आया, बदल गया ना क्रम, तो प्रकृति के अनुसार नहीं रहा। लेकिन ये क्यों बदला, उसके लिए ये स्थान लक्षण के आधार पर बदला है, क्यों आगे कहा, तस्मिन देशे अश्विन ग्रहाना ग्रहणानंतरम सवनीय सेव प्रथम उपस्थिति, उस दिन में एक ही दिन में सद्यस्क्र में, और वैसे भी ज्योतिष्टोम जब करते हैं तो वहां जब सवनीय की प्राप्ति है तो वहां अश्विन ग्रह के ग्रहण के अनंतर है, एक पात्र है ग्रह जिसमें सोम रखा जाता है, उससे पीते हैं या रखते हैं, आहुति देते हैं, रखते हैं उन पात्रों के अंदर, ग्रहों में पात्रों में सोम को रखते हैं, वो छोटे छोटे चषक जैसे होते हैं, तो उसमें अश्विन ग्रह, अश्विन देवता वाला जो ग्रह है उसके बाद में सवनीय करना था, ये तो अलग अलग दिन होते थे वैसे ज्योतिषोम में, लेकिन सात्यस्क्र में एक ही दिन में जब तीनों प्राप्त हो रहे हैं तो अश्विन ग्रह के अनंतर वहां पर प्राप्ति हो रही है तीनों की, अश्विन ग्रह के अनंतर इन तीनों की प्राप्ति हो रही है। अब तीनों को किस क्रम से करें, तो कह रहे हैं सवनियों को पहले करें, क्योंकि प्रकृति में अश्विन ग्रह के अनंतर सवनियों को कहा गया है, अश्विन ग्रह के अनंतर सवनियों को कहा गया है, तो अश्विन ग्रह के बाद की अनंतरता सवनीय की स्थान लक्षण से प्राप्त हो रही है। सवनीय कब करना चाहिए, अश्विन ग्रह के अनंतर करना चाहिए, तो उसकी बस वहां पर प्राप्ति हो गई। तो तस्मिन देशे अश्विन ग्रह अनंतरम सवनीयस्य एव प्रथम उपस्थिति, वही सबसे पहले उपस्थित होगा। अब इस पहली पंक्ति को फिर से देखिए, स्थानम नाम उपस्थिति, ये तो हो गया उपस्थित होना, यह स्थान हो गया। यस्य हि देशे, जिस देश में, यो अनुष्ठुयेते, जिसका अनुष्ठान किया गया है, तो ये जिस देश में मतलब सवनीय में, यो अनुष्ठुयेते मतलब वो तीनों की प्राप्ति हो रही है, सवनीय प्रदेश में तीनों की प्राप्ति हो रही है, ऐसे में तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, पूर्वतन पदार्थ हो गया ये अश्विन ग्रह का ग्रहण, अश्विन ग्रह के ग्रहण इस पूर्व पदार्थ के कर लेने पर स एव प्रथम उपस्थित है, जो उसके बाद प्राप्त होता है सवनीय वो ही कर लेना चाहिए, तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, उसका पहले अनुष्ठान होना चाहिए। इसके पीछे की और इसके साथ की कुछ और बातें हैं वो आगे देखते हैं, फिर इसको दोबारा और समझेंगे। देखिए दूसरा अनुच्छेद, तथा ही ज्योतिषोम में त्रयः पशु याग, ज्योतिषोम में तीन पशु याग हैं, तो ज्योतिषोम में एक सोम है, सोम याग है, प्रकृति है, और उसमें तीन पशु याग हैं, ये अंग रूप हैं, अंग याग हैं, ये तीनों अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध है, ये तीन पशु याग हैं, अंग याग हैं, त्रयः पशु याग, उसको खोल दिया, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्यश्च इति हो गया। तेच भिन्न देशः, और इनके देश भी भिन्न है, यानी स्थान भिन्न भिन्न है इनके, अलग अलग दिनों में किए जाते हैं, वो कौन से दिन है उसको खोल के बता रहे हैं, जैसा पहले भी आया था, अग्निशोमीय औपवसत्थे अहनी अहनी, औपवसत्थे दिन में अग्निशोमीय पशु याग करना चाहिए, ये दीक्षा से चौथा दिन होता है औपवसत्थे दिन। आगे कहा सवनीय है सुत्याकाले, सवनीय पशु याग कब करेंगे, सुत्याकाल में करते हैं, जिस दिन सोम का रस निकाला जाता है उस दिन सवनीय होता है, नाम ही उसका सवनीय है, मतलब सवन जिस दिन किया जाता है उससे जुड़ा हुआ होने से सवनीय पशु याग कहते हैं उसको, ये पांचवें दिन होता है, तो सवनीय सुत्याकाल है। अनुबंध्यस्तु अंते, अनुबंध्य पशु याग अंतिम दिन होता है, आवसत्य दिन नहीं, आपवसत्य नहीं, यह होता है अवभृत, अवभृत स्नान, अवभृत करते हैं, अंतिम दिन होता है, तो ये अनुबंध्यस्तु अंते अंतिम दिन होता है। आगे सद्यस्क्रो नाम सोम याग विशेष, ये सद्यस्क्र क्या है, एक याग विशेष है भिन्न प्रकार का, अब चूंकि ये सोम याग है तो इसकी प्रकृति जो होगी वही होगी ज्योतिषोम। स च अव्यक्तत्वात् ज्योतिषोम विकार, ये जो सद्यस्क्र याग है ये अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब है इसके द्रव्य देवता आदि सारे अंगोपांग वहां पर प्रकट नहीं है, कहे नहीं गए हैं, तो जैसे विकृति यागों में होता है पूरे नहीं प्रकट हैं, और चूंकि सब प्रकट नहीं है अव्यक्त होने से ये ज्योतिषोम का विकार है, यानी ज्योतिषोम इसकी प्रकृति है और साध्यस्क्र उसका विकार है, विकृति कर्म है। अतस्ते त्रयोपि पशु याग साध्यस्क्र चोदक प्राप्त, तो ये तीनों पशु याग हैं अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंधे, ये तीनों पशु याग सत्यस्क्र में कैसे प्राप्त होते हैं, चोदक वचन से प्राप्त होते हैं, अतिदेश वचन से प्राप्त होते हैं, अतिदेश वचन क्या है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस वचन से यहां पर तीनों प्राप्त हो रहे हैं। तेषां च तत्र ही साहित्यम श्रुतम, और ये तीनों साथ साथ करने चाहिए, ये एक वचन सत्यस्क्र याग में पढ़ा गया है, अलग अलग करते एक किया फिर उसका समाप्ति हुई फिर दूसरे के कर्म हुए, नहीं इन तीनों को साथ साथ करना चाहिए, अब समय कैसे पूरा करें, एक ही काल में एक ही दिन में इन सबको पूरा करना है। यदि तीनों अलग अलग होते तो उनके अपने पूर्व और पश्चात जो जो किए जाने वो सब किए जाते, यदि एक ही साथ करना होता है तो साथ साथ कर देते, आगे पीछे का छोड़ देते। अब जैसे कि प्रातःकाल का अग्निहोत्र करना है तो उससे पहले के जो हम अग्निधान आदि करते हैं वो सारे करके फिर सूर्य ज्योति बोलेंगे और फिर पूर्णाहुति करेंगे। सायंकाल करेंगे तो क्या करेंगे, उसी तरह अग्निधान करेंगे, अयंत महात्मा करेंगे, फिर अग्निर्ज्योति करेंगे और फिर कुछ मंत्र बोल के स्वाहा करेंगे। अब दोनों को एक साथ मिलाना है तो अग्निधान भी दो बार करेंगे, पूर्णाहुति भी दो बार करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो आगे पीछे की कुछ चीजें हैं वो तो दोनों की एक ही हो जाएंगी, बीच की चीजें वो उसके साथ साथ जुड़ जाएगी बस। ऐसे ही ये जो तीन पशु याग हैं, यदि अलग अलग दिन होते तो इनके अपने अपने क्रम होते, आगे पीछे के जो भी होने थे। अब इनके लिए क्या वचन कह दिया, सह पशुन आलभ है, पशुओं का आलभन उसको छूना, ये जो प्रक्रिया है उपाकरण आदि वो साथ साथ कर ले, एक साथ कर ले। तो इससे संबंधित जो आगे पीछे के कर्म हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, तीनों को साथ करना है। अब साथ कैसे हो, इनका क्रम क्या हो, उस पर ये निर्णय करेंगे यहां पर इस आधार पे। तो साहित्यम श्रुतम सह पशुन आलभेता इति तच्च साहित्यम सवनीय देशे, इनका साहित्य किस जगह पे होगा, सवनीय स्थान पे होगा। क्यों होगा सवनीय स्थान पर, तो उसके लिए दो हेतु दिए जा रहे हैं। तस्य प्रधान प्रत्यासत्य है स्थानाति क्रम साम्याच्च, प्रधान प्रत्यय की आसक्ति होने से, यानी जो प्रधान है, प्रधान क्या है, सोम का समन प्रधान है। पूरे याग में सोम याग है तो सोम का समन और सोम का याग ये प्रधान होता कहलाता है, बाकी चीजें जो मान लो प्रयाज अनुयाज हैं वो गौण कहलाएंगे, मुख्य तो समन ही था। तो उससे जो जुड़ा हुआ है तो प्रधान प्रत्यासत्य, प्रधान की के निकटता होती है इसकी, उसके ज्ञान की निकटता होती है। दूसरा स्थानाति क्रम साम्याच्च, इनके स्थानों का जो क्रम अतिक्रमण हो रहा है उसकी भी समानता है, यानी कम स्थान अतिक्रमित करना पड़ रहा है और समान रूप से करना पड़ रहा है। ये कैसे है स्थान का अतिक्रमण, उसको अभी देखते हैं, नीचे बता रहे हैं। ये देखिए, सवनीय देशे ही अनुष्ठाने, यदि सवनीय स्थान पर इनका अनुष्ठान किया जाए तीनों का, तो अग्निशोमियानुबंध्ययो हो स्वस्व स्थानाति क्रमो भवति, अग्निशोमीय और अनुबंध्य का अपने अपने स्थान से अतिक्रमण होगा। ये तीनों हैं, इन तीनों को किस जगह पे करना चाहिए, तो सवनीय देश में करना चाहिए। तो इनका स्थान का अतिक्रमण कैसे होगा, एक एक कर से होगा। मान लो तीनों हैं एक बीच में है, तो उधर ऊपर वाला भी यहां आ गया और नीचे वाला भी यहां आ गया। मान लीजिए यहां अजमेर है, अजमेर एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ अहमदाबाद है, एक व्यक्ति दिल्ली रहता है, एक व्यक्ति अजमेर रहता है और एक व्यक्ति अहमदाबाद रहता है, तो बैठक कहां होनी चाहिए, अजमेर में। क्या फायदा है, बराबर बराबर आ जाएंगे, यानी अगर समान दूरी मान के चलो, लगभग समान ही है वैसे तो समान होगा। दिल्ली में भी तो रख सकते हैं, इसमें भी दोनों को जाना पड़ रहा था, तो अगर दिल्ली में रखते हैं तो जो अजमेर से दिल्ली गया है उसका तो उतना ही होगा, चाहे दिल्ली से अजमेर आए चाहे अजमेर से दिल्ली जाए, ये तो बराबर ही होगा। लेकिन अहमदाबाद वाला जब दिल्ली जाएगा तो उसको दुगना, अजमेर तक ही आता था वो, उसको और ज्यादा जाना पड़ गया, और इसको अगर अहमदाबाद रख दें तो भी वैसे ही होगा, उल्टा होगा, दिल्ली वाले को दुगना जाना पड़ेगा, अजमेर वाला तो उतना ही जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एक तो स्थान का जो अतिक्रमण हो रहा है वो भिन्न भिन्न हो रहा है, दो का समान नहीं हो रहा है। तो अगर बीच में ही रखते हैं, क्योंकि तीन थे ये तो सवनीय बीच वाला था, वो ऊपर से इधर आया और ये नीचे से इधर आ गया, तो स्थान का जो अतिक्रमण हुआ, उल्लंघन हुआ, वो समान रूप से हुआ। ये भी एक हेतु दिया इसमें। उसी को कह रहे हैं सबनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निशोमी अनुबंधयो स्वस्व स्थानाति क्रमो भवति। अग्निशोमीय और अनुबंधे का अपने अपने स्थान से अतिक्रमण तो होना ही है, ये तो पक्का है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और अग्निशोमीय देशे अनुबंधे वा अनुष्ठाने, यदि अग्निशोमीय में अनुष्ठान करें यानी दिल्ली में जैसे, और अनुबंधे में यानी तो अहमदाबाद में, ऐसे त्रयाणाम अपि स्वस्व स्थानाति क्रमः, तीनों का ही अपना अपना स्थान से अतिक्रमण हो जाएगा। दो का होगा, तीसरे का विचारणीय है, दो का तो होगा ही, लेकिन दो का जो स्थान क्रम बदलेगा वो भिन्न प्रकार से बदलेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आई क्या? पर इन्होंने क्या लिख दिया कि तीनों का ही स्व स्थान का अतिक्रमण होगा। क्यों होगा? उसके लिए ऊपर इन्होंने कहा था कि अश्विन ग्रह के अनंतर सवनीय किया जाता है, अश्विन ग्रह के अनंतर सवनीय किया जाता है। अब अश्विन ग्रह तो हो गया, अब इसके अनंतर सवनीय करना है। जो मुख्य करते हैं प्रकृति में तो अश्विन ग्रह के अनंतर करते हैं। अब यदि अश्विन ग्रह के अनंतर वही क्रम रखते हैं, कौन सा? अग्निशोमीय, फिर सवनीय, फिर अनुबंधे। तो अग्निशोमीय और अनुबंधे तो अपने स्थान से च्युत होकर के आ ही चुके हैं, और सवनीय भी अश्विन ग्रह के अनंतर नहीं हुआ, बीच में कौन आ गया? अग्निशोमीय आ गया, तो वो भी अपने स्थान से च्युत हो गया है। यद्यपि स्थूल रूप से वो स्थान वही है, लेकिन अश्विन ग्रह के अनंतर, अश्विन ग्रह की अनंतरता जो थी वो उसकी भी च्युत हो गई, बीच में अग्निशोमीय आ गया। और यदि उल्टा कर लें आप तो भी, किसी भी तरह से करें, सवनीय तो अपने स्थान से च्युत हो जाएगा। तो तीनों इसी सवनीय स्थान पर आएंगे, और सवनीय स्थान पर भी अश्विन ग्रह के अनंतर सबसे पहले सवनीय किया जाएगा, फिर अग्निशोमीय, और फिर अनुवसत्य, वो साथ के साथ में आ जाएंगे। तो त्रयाणाम अपि स्व स्थानाति क्रमः, त्याग में यानी तो ज्योतिषोम में अश्विन ग्रहम कृत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम सवनीय पशुम उपाकरोति। तो अश्विन ग्रह को करके यानी गृहित्वा, कृत्वा मतलब गृहित्वा, त्रिव्रता यूपम परिवीय, और त्रिव्रत से यूप को ढक करके उसको वेष्टन करके, तो दर्भ की रज्जु होती है विशेष प्रकार की, तीन लड़ों वाली दर्भ की रज्जु होती है, डाब की बनाई हुई रस्सी होती है, उसको लपेट करके फिर आग्नेयम अग्नि देवता वाले सवनीय पशु का से उपाकर होती। इति अश्विन ग्रहानंतरम सवनीयो विहिता, अश्विन ग्रहण के अनंतर सवनीय का विधान किया गया, प्रकृति में यह कर रखा है, यानी इसका यह क्रम बता दिया गया। क्रम प्राप्त हो रहा है ना हमारे को, कैसे प्राप्त हो रहा है? अश्विन ग्रहम कृत्वा ये करके, और त्रिव्रता यूपम परिवीय ये करके, तो श्रुति से हमें क्रम प्राप्त हो रहा है। तो ये तो पहले से और प्रकृति में है, तो वैसा ही विकृति में भी होना चाहिए। आगे विहिता इति सवनियो विहिता इति साध्यस्क्रे अपि अश्विन ग्रहणे कृते सवनीय एव उपस्थितो भवति। तो साध्यस्क्र में जब अश्विन ग्रह का ग्रहण करेंगे तो कौन उपस्थित हो जाएगा? सवनीय आ जाएगा वहां पर। अतो युक्तम तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम इतरयोस्तु पश्चात इत्युक्तम। तो इसलिए सवनीय का यहां पर स्थान के कारण से प्रथम अनुष्ठान करना चाहिए, और बाकी दो का भिन्न समय में करना चाहिए। इसको समझने के लिए इन्होंने एक रेखा चित्र दिया है, पृष्ठ संख्या 131 देखिए। इसमें क्या लिखा है? ये तीन दिए हैं। तो सवनीय देश में करने पर स्थान का अतिक्रमण कैसे होगा? तो सवनीय पशु बीच में दो है, तो वहां अग्निशोमीय पशु सवनीय स्थान में आएगा, और अनुबंधे पशु भी सवनीय में आएगा, तीर के निशान लगा रखे। और यदि अग्निशोमीय में करेंगे तो क्या होगा? सवनीय अग्निशोमीय की जगह जाएगा, और अनुबंधे सवनियों को भी उलांग करके आगे जाएगा, ये लंबा हो गया। और इसी के विपरीत अनुबंधे देश में अगर स्थान का अतिक्रमण करेंगे तो अग्निशोमीय को अनुबंधे में आना पड़ेगा, और सवनियों को भी नीचे आना पड़ेगा। तो ये असमान देश का अतिक्रमण हो रहा है, पहले वाले में अतिक्रमण हो रहा है लेकिन समान देश का अतिक्रमण हो रहा है, बाकी दो में असमान देश का अतिक्रमण हो रहा है। तो इस आधार पर यह स्थान लक्षण कि किसका स्थान यहां पर होगा उसके अनुसार, तो एक तो मुख्य के साथ में होना, दो हेतु यहां पर बताए गए थे, दो हेतु बताए गए। यद्यपि यहां पर हमें श्रुति से भी काम चल रहा है, अश्विन ग्रह के ग्रहण के अनंतर सवनीय है इतना हमारे को प्रकृति से पता लग रहा है, लेकिन साथ में कहा गया कि ये साथ साथ भी करने चाहिए। तो साथ साथ में अब कौन सा किसकी जगह पे आएगा, तो सवनीय को पहले लेना चाहिए। अगर प्रकृति से पूरा पूरा देखेंगे तो प्रकृति में तो अग्निशोमियों को पहले कहा गया है और उसी क्रम से लेना चाहिए, पर उसके बाद भी यहां के यहां की जो विशेष कथन किए गए विकृति याग में उससे वो बाधित हो जाएगा और इसी क्रम से होगा। यद्यपि प्रकृति का भी हम सहयोग ले रहे हैं यहां पर, अश्विन ग्रह के अनंतर जो कर रहे हैं ये भी प्रकृति से ही ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति से एक विशेष क्रम भी प्राप्त हो रहा है और दोनों चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो यहां हमारे को संदेह उपस्थित हो रहा है कि आखिर करें कैसे यहां पर। तो उसके लिए कुछ जगह पे जैसे कि अतिक्रमण तो हो ही रहा है, जैसे रेलगाड़ियां चल रही होती हैं, अगर विधिवत चल रही हो तो क्रमशः आती हैं, जिस क्रम से आई है उसी क्रम से निकल जाती है स्टेशन से, और अगर चल के आ रही हो और उसमें से आमने सामने से आ रही हो, एक ही पटड़ी हो, एक को रुकना होता है किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा के लिए, दूसरी निकल के जाती है, तो किसको पहले निकालते हैं? किसे नहीं, दोनों एक्सप्रेस हो आप, चलो मालगाड़ी है वो है तो विशेष को निकाल दिया, लेकिन उसमें भेद यूं करो, एक समय पे चल रही है और एक विलंब से चल रही है, तो किसको पहले निकालेंगे? नहीं, विलंब वाली को निकालना चाहिए ना, वैसे तो भाई जो दुर्बल है, जो पहले से ही पिछड़ी हुई है उसको रोकेंगे तो और पिछड़ जाएगी, लेकिन वहां नियम क्या करते हैं, ये जो समय पे चल रही है उसको पहले निकाला जाता है, उसको तो समय पे रखना ही है, जो विलंब वाली तो विलंब हो ही रही है, अब उसके कारण से औरों को भी विलंब करो ये नहीं होता है। तो जिसका समय होता है, समय पे आ रही है, उसको सबसे पहले निकाला है, दूसरी तो विलंब है जो है। तो यहां सवनीय समय पे है, उसका समय मुख्य जगह पे है, तो उसके कारण औरों को इधर उधर अतिक्रमित होना पड़ रहा है, तो होना पड़ेगा उसको, ये समय के ऊपर किया जाएगा उसी स्थान पर। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।